أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Enva'u l-i'rabi, İrab'ın nevileri çeşitlerine geldik. Kal, müellif hazretleri buyurdu. Ve aksamuhu, İrab'ın nevi, kısımları, nevileri, çeşitleri, erba'atun, dört tanedir. Ref'un, birincisi ref. Ve nasbun, ikincisi nasb. Ve hafdun, üçüncüsü cer, hafd. Ve cezmun, bir de cezm. Felil esma'i, isimler için, min zalike, şu İrab'dan. Yani ref, nasb, cer ve cezim İrab'ından ne vardır? El ref'u, ref vardır. El ismul merfu', merfu isim. Ve nasbu, nasıp vardır. Vel ismu el mansubu, mansub isim. Vel hafdu, bir de hafs, cer vardır. Vel ismul mecruru, vel ismu el mahfudu denir. Ve la cezme fiha, fi hadil esma. Değil mi? Bu isimlerde efendim cezim yoktur. Velil ef'ali, fiiller için de min zalike, şu İrab'tan ne vardır? El ref'u, ref vardır. El fi'lul mudari'ul merfu'u. Ve nasbu, nasıp vardır. Vel fi'lul mudari'u el mansubu. Vel cezmu, bir de cezim vardır. El fi'lul mudari'u el meczumu. Meczum filmizari denilir. Ve la hafda fiha. Fil ef'ali, fiillerde cer yok. Ve yekulu, ben diyorum, şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, enva'ul irabi, irabın nev'ileri, türleri, çeşitleri, elleti, o nev'iler, irab bihasebi nev'i yani. Değil mi? Elleti, o nev'iler, o türler ki, taka'u, vaku oluyor, var oluyor, mevcut oluyor. Nerede? Fil ismi, isimde, vel fi'li, fiilde, cemi'a, topyekun. Bütün isim ve fiillerde vakı olan, gerçekleşen, var olan İrab çeşitleri, nev'ileri erba'atın dörttü. İrab bi hasebi nevi dörttü. İrab bi hasebi nevi dörttür. El evveli, birincisi el ref'u, ref. Ve thani el nasbu. Ve thalithu el hafdu. Ve rabi'u el cezm. Ve likulli vahidin min hâzihil enva'il erba'ati. Şu dört neviden her biri için vardır. Ma'nen fil lugati, sözlükte bir anlamı var. Ve ma'nen fıstılahin nuhati, ve nahivcilerin dilinde de bir anlamı var. Emmer ref'u, imdir ref, fehuve fil lugati, o ref sözlükte. El uluvvu, ala ya'lu uluve, yücelik, yüce olmak manası. Vel irtifa'u, irtefa'a, yertefi'u, irtifa'ın, yüksek olmak, üstün olmak, yüce olmak manalarındadır. Ve huve fil ıstılahi, yani fil ıstılahin nuhati, nahivcilerin dilinde ise, ne demek ref? Tagayyurun, o bir tagayyur, bir değişme. Değil mi? Bir değişme, bir değişiklik ki, mahsusun, hususi, özel bir değişim. Alametu, onun alameti de, alametu hâdet tegayyur el maksus. Bu hususi değişimin alameti de, el dammetu, dammedir, zeydun, aliyun, ahmedu gibi. Ve ma, ve o şey ki, nâbe, kaim oldu, geçti, neyin yerine? Anha, anil damme, zammenin yerine kaim olan. Müslimune, merfu'un bil vav. Müslimani, merfu'un bil elif. Değil mi? Yadribani, merfu'un bin nun. Bunlar da nedir? Dammine kaim olanlar. Ebuhu, merfu'un bil vav. Ve setarifu, bileceksin. Bileceksin yakında, gariben, çok yakın. Yakın bir zamanda bileceksin. Ma ol, ol harfi ki, ol harfi ki, yenubu kaim olacak, geçecek. Neyin yerine? Ani zammeti, zammenin yerine geçecek olan, merfu alamet olan lafızları, yani harfleri bileceksin. Fil faslil eti, bu fasıldan sonra gelici olan, gelecek olan fasılda, bölümde onları bileceksin. İşte diyecek ki vav, diyecek ki elif, diyecek ki nun. Bunlar da nedir? Ref'in alametidir. Bunlar da zamme, nasıl ki ref alametidir, bunlar da ref alametidir, değil mi? Evet. Ebuhu, müslimune derken ref alameti nedir? Vav. Müslimani, müsennada, tehniyede ref alameti nedir? Elif, yadribani, işte o fiilde ref alameti nedir? Nun. Bunlar da hep nedir? Zamme refte asıldır. Tamam mı? Evet, evet. Diğerleri de evet. Fer alamet olarak, ref alamet olarak bulunacaklar. Ve emmen nasbu, imdi nasbe gelince fehu, o nasb fil lugati, lugatta ne demek? El istiva'u, isteva, yestevi, istiva'en, el istiva'u, düz olmak, eşit olmak, vel istikameti, ve müstakim olmak, dost doğru olmak manasına geliyor. Ve huve fil ıstılahi, ıstılahta ise tegayyurun mahsusun, o da hususi bir tegayyurdur, değişimdir. Alametuhu, onun alameti de el fethatü, fethadır. Zeyden, Amran, Ahmede gibi. Ve mâ nâbe anha, bir de fetha makamına kaim olan. Değil mi? Efendim, saddakna mu'cizâtin. Zaten mensubun. İnnel hasenati yüzhibne seyyiati. İnne geldi el hasenati. Nasb etti. Ve alametun nasbi el kesretu zahiretu ala ahir. Bunun ahirindeki zahir keser. Peki nedir o? Fetha yerine kaimdir. Onun yerine geçmiş. Fer alamettir. İrabı kesreyle. Nasb alameti kesredir. Ve yekav vâk olur en nasbu, nasıb fi külli ismi, fi küllin minel ismi vel fi'li. İsim ve fiilden her birinde nasıb vâk olur, bulunur. Eyvan, refte olduğu gibi. Atladım ha yukarıda evet, bir satır. Yukarıda hocam atladım, örnekte var diye şey yaptım. Ben de hiç farkına bakmıyorum. Var mı hocam? Bak zannedip örnekte atladım. Bir satır ha. Ve yekav, onu da okuyayım. Ve yekav raf'u fi küllin minel ismi vel fi'li. İsim ve fiilden her birinde ref vâk olur, bulunur. Nahve. يقوم علي يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره علي فاعل مرفوع وعلامة الضمة ظاهرة على آخره ويصدح البلبل ويصدح نامة yapıyor ötüyor البلبل بلبل değil mi يصدح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره البلبل evet فاعل مرفوع şimdi ve yekun nasbu nasbı vak olur fi kullin min el ismi vel fi'li eydan aynı şekilde isim ve fiilden her bir mamulde nasb alametini nasbı görmek mümkündür nahvu len uhibbe len uhibbe bizim burada aradığımız uhibbedir. Ahir harfi sayı oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen fethayla. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irabı tam, harekeyi mal, hazıf. El kesele. Bak, el kesele. Tembelliği sevmem. El kesele. İsmi müfret munsarif olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen fetayla. Üç hal, üç hareke, üç hal, üç hareke, irabı tam, harekeyi mahla. Ve emmel hafdu. Hafta gelince cer. Fehüve o fil lügati sözlükte et teseffülü. Teseffül aşağıda olmak demektir. Teseffele, teseffülü, teseffül. Sifil de oradan geliyor değil mi? Aşağıda olmak demek. Sifil. Sifil var ya o su için bu manada olsun. Değil mi? Fehüve fil ıstılahi ıstılahta süflü yani aşağıda olmak. Ve fil istilah istilahta Hafs ne demek? Tagayyurun maksudu. O da özel bir değişikliktir. Değil mi? Alametu, onun alameti el kesratu kesirdir ve ma nabe anha. Ve ma ol bir hareket harf. Nabe kaim oldu. Anha. O kesrin yerine kaim oldu. Değil mi? Ma ne yapıyor? Fetha geliyor bazen. Merartu bi ahmede. Mecrurun bil fetha, değil mi? O fetha nedir? Kesrin yerinde kaimdir. Oraya geçmiş. Böyle hareket de olabilir, harf de olabilir. Nasıl? Ya mesela. Ya geliyor değil mi? Cerrin alameti. Müslimeyni, müslimine gibi. Ola yekün olmaz, el haftu cer olmaz. İlla ancak nerede olur? Fil ismi isimde olur. Cer fiilde bulunmaz. Nahvu. Teellemtü minel kesuli. Teellemtü. Şikayetlendim. Elem duydum. Acı duydum yani. Şikayette bulundum. Minel kesuli. Tembelden. Değil mi? Mübalağa ile tembel olan kimseden elemlendin. Elemlendim. Ne demek? Acı duydum yani. Yüreğimde bir acı hissettim yani o tembelden dolayı bir acı duydum. Elem çektim. Veyahut da teellüm elemini izhar etmek yani. Elemini izhar etmek. Yani şikayetimi ortaya koyuyor. Ya tembellik niye yapılıyor? Yani tembel niye oluyorsun gibi efendim tembelden şikayetçi oldum. Bizim burada aradığımız el kesuli. Min geldi başına. El kesuli. Onu cer etti değil mi? Evet. İsmi müfret, munsarif olmak üzere mureb, haleti cerri, lafzın kesreyle, üç al, üç hareke, irabı tam, harekeyi mahzı. Ve emmel cezmu. Cezme gelince fevve fil lugati sözlükte el kat'u. Cezeme kata'a. Yezimu yakta'u. Cezmen kat'an. Kesin. Kesinlik. Kesin olmak. Kesin hüküm vermek. Cezeme bihi değil mi hocam? Cezeme bihi kesin hüküm verdi. Hmm. Ve fil ıstılahi, ıstılahta tegayyürün mahsusuna alametuhu es-sükün ve mâ nâbe anhu. Tegayyürün bir değişikliktir. Öyle bir değişiklik ki mahsusun, hususi bir değişikliktir. Özel bir değişikliktir. Alametuhu, onun alameti de es-sükün, sükündür. Evet. Ne oluyor? Meczumun. Bihazfil hareketi. Harekenin hasbıyla meczum. Ne demek? Sükun geldi. Hareke gitti. Yerine ne geldi? Sükun geldi. Hareke sükun birbirine zıttır. Bir kelime de içtima etmez. Değil mi? El-zıddan lece içtimiyan. Öyle demişler. İki zıt bir araya gelmez. Hareke varsa sükun olma. Sükun varsa hareke olma. Ha, sükun nedir? Harekenin hasbıdır. Hareke hasbedildi. Ne geldi? Sükun. Lem yansur. Yansuru idi. Değil mi? Lem geldi başına. Lem yan sur oldu. Tamam. Peki her zaman sükunla mı meczum olur? Hayır. Bazen de bir harfi nuni olur. Değil mi? Bazen de bir harfi harfil illeti olur. Değil mi? Yermi. Lem yermi. Meczumun. Tamam. Ve alameti cezmihi harfu harfil illeti min ahirihi. Değil mi? Ahirinde illet harfinin hasbıdır. Efendim bazen de ne olur? Yadribani. Lem yadriba meczumun ve alametü cezmihi hazfun nuni. Değil mi? Peki. Ve ma o şey, o alamet ki nabe kaim oldu geçti anhu sükunun yerine. Sükunun yerine geçip de meczumluğunu gösterir bize. Meczumluk neyi gösterir? İllet harfinin hasbedilmesi, nunun hasbedilmesi. Ve la yekûne olmaz el cezmü cezm illa ancak yekûne. Yekûn olur el cezmü cezm. Nerede? Fil fi'lil muzâri. Fil fi'lil muzâri'i ancak fil muzâri'de olur. Nahv. Lem yefüz mütekâsilun. Lem yefüz. Fevzü necat bulamadı. Değil mi? Fevzü necat bulamadı. Kurtuluşa eremedi. Kim? Mütekâsilun. Tembellik gösteren, efendim, tembellik ruhuna yerleşmiş kişi fevzü necat bulamadı. Kurtulamadı. Umduğuna nail olamadı. Değil mi? Bizim burada dediğimiz yefüz fiil-i muzarisi. Ahire harfi say oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen harekenin hazfıyla. Hareke hasbedildi orada. Yefuzü lem yefüz. Aynel fiili de hasbedildi. Aynel fiili, lamel fiili sakin diye hasbedildi. Değil mi? Hani İzzi de demiştik ya, ecbef fiillerde eğer ki lamel fiili sakin olsa aynel fiili hasbediliyor. Değil mi? Ve hudifel aynu idâ sekene ma badehu, mabade sakin olduğu zaman hasbedilir. Evet. Ve yesbutu sabit olur. İlâ teharrake mabade. Mabade harekeli olduğu zaman. Bir tesniyesini söyle. Lem yefûze. Bana aynen fili ne yaptı? Geri geldi. Evet. Fakat tebeyyene. Fakat zahara leke. Sana zahir oldu. Açığa çıktı senin için. Yani anladın bu anlattıklarımızdan. Enne enva'al i'râbi. İ'râbın türleri alâ thelâfeti eksâmi. Üç kısım. Değil mi? O ortaya çıktı. Bir, kısmun müşterekun beynel esma'i vel ef'al. İsim ve fiiller arasında müşterek olan var. Ve huve er-ref'u ve nasbu. Ref ve nasb. El ismul merfu, el fi'lul mudari'ul merfu. El ismul mensub, el fi'lul mudari'ul mensub. Ve kısmun, bir kısım da var ki, ikincisi, muhtasun bil esma'i, isimlere aittir. Ve huve el hafdu, el ismul mahfud, el ismul mecrur. Ve kısmın bir kısım da var ki muhtasun bil efali, o da fiillere aittir. Ve huve el cezmu, o da cezimdir. El fi'lul mudari'ul meczum. Meczum fiil mudari diyoruz. Değil mi hocam? Burada esile var, sorular var. Sorulara bakarsın, özetlersek dersimizi. İrab'ın nevileri, fiiller için ait olanı var, isimlere ait olanı var, fiillere ait olan cezimdir. Lem yefuz, bir tek yasını, isimlere ait olan teellemtü minel kesuli, el kesuli. Bir de müşterek olan var, ref ve nas. Değil mi? Yekumu aliyyun len uhibbe el kesele. Babu ma'rifeti alamatil i'rabi. İrabın alametlerini bilme babı. İrabın alametleri var. Değil mi? Kale. Müellif Hazretleri buyurdu. Lirref'i. Ref için vardır. Erbe'u alamatin. Dört tane alamet var. Ref'in dört tane alameti bulunuyor. Birincisi evvammetu damme. Ve sani, ikincisi el vavu vav. Üçüncüsü el elifu elif. Dördüncüsü en nunu nun. Evet. Ve yekulu, ben diyorum. Testati'u. Takdir. Muktedir olursun. Güç yetirirsin. En tarife. Bilmene. Bilirsin yani. Bilmene güç yetirin. Bilmeye güç yetirirsin. Anlarsın. Bilersin. Bilirsin. Bilebilirsin ki ennel kelimete merfu'an. Kelimenin merfu olduğunu bilirsin. Ne sebebiyle bilirsin? Bi vücudi alametin, alametin varlığı sebebiyle. Nerede? Fi ahiriha, fi ahiri hâzihil kelime el mu'rabe. O mu'rab kelimenin ahirinde bulunmasıyla. Neyden bulunmasıyla? Min erba'i alamatin, o dört tane alametten bir alametin bulunmasıyla o kelimenin merfu olduğunu bilirsin. Sen o alametinin birini gördün mü, sana yadribani dediler mi, sen hemen dersin ki el fi'lül mudari'ül merfu bin nun. Bunu söylersin. Zeydun dediler mi, dersin ki ismun merfu'un bidammetin. Değil mi? Ebuhu dediler mi, dersin ki ismun merfu'un bilvav. Müslümuna dediler mi, ismun isimdir, merfu'un merfudur. Neyle? Bilvavi, vav ile. Bunu dersin. Çünkü o vav sana diyor ki bu kelime burada merfudur. O zamme sana diyor ki bu kelime burada merfudur. Tamam? Evet. Vahidetun minha, vahidetun bir tanesi minha, min hâzihil alâmâtil erba'h. Bu dört alametin bir tanesi asliyetün, aslidir. Ve hiye, o asli olan alamet nedir? Eddammet. O dammet. Refte asl olan dammet. Ve selâsün, üç tanesi, onlar ref alameti değil midir? Onlar da ref alametidir. Biz onlarla da fiilin veya ismin merfu. İşte merfu, fiilin diyorum, ismin merfu olduğunu söylüyoruz. Fiilin ref alameti nedir? Nundur. Yerine göre de zammedir. Evet. Tamam. Ha, nunla da merfu diyorsun ama nun refte asıl alamet değildir. Asıl alamet nedir? Dammedir. Ha, efendim vav ile de merfu diyorsun. Elif ile de merfu. Müsennada diyorsun değil mi? Elif ile merfu. Ama elif ref'in asli alameti değildir. Asli alamet dammedir. Ve selâsün üç tanesi de furu'un anha. Furu'un onlar fer'idirler. Neyden anha? Anı dammeti. Zammenin ferileridir. Ve hiye o fer'i olan el alame es-selâh. O üç alamette nedir? Değil mi? Değil mi? El alametül fer'iyye yani. O fer'i olan alametler. Hani damme. Zammeden fer' olan alametler nedir? El vavu vavdur. Vel elifu eliftir. Ve nunu bir de nundur. Peki. Buraya girersek o gidiyor yani bayağı. Ona girmeyelim o zaman da. Alacağım. Ben de insan mı acaba ya? Ne bileyim? Gelirim.